أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. دري منوا ده بني إسرائيل ذکر کی او حاصل ده دا ترتیدا پنوی ثانی باندې زکا پای کې بیان ده یو دستاسو آبا او اجداد وعده کړی و او هغه وعده ماته کړی و په دې کې خطاب ده هغه يهودو ته چې هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته فرمایي کړو چې دا تاسو نوم الله جل جلاله وعده غوښته ده تاسو اقرار کړی دی چې الله تعالی عبادت وکړو ولیکن دا الله تعالی عبادت نه کوي د غیر الله کوي احسان وکړو احسان د خلکو سره نه کوي او تاسو وعده کړی و چې موږ به خپل ورونه او عزیزان هغه به د خپل کورونه نو باسو او بیا هم وباسئ نو تاسو آبا او اجدادو وعده شکنی کړی و نو آسانی سکی نو آسانی کې بیان دا غیو او پدې کې بیان دا دیده چې تاسو وعده شکنی کوئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَاد كَاو جوا سلام کا وعده مضبوطه د بنی اسرائیل نا هغه وعده توا ورپسې بیان دوالي لا تعبدون الا الله چې تاسو باندې عبادت نه کوئ دې بهچا الا الله چې وعده الله تعالی نا وجر والدین احسانا او احسان کوئ د مور او پلار سره احسان کامل وللوالدين احسانا واحسنوا للوالدين احسانا او لا تعبدون الا الله ذات الظن خبر ايمانا ان شاء الله لا تعبدوا احدا الا الله عبادت فقط لله سوى الله تعالى وذل قربا او احسان کوي د صدر سره وليتاما د یتیمان سره والمساکین د مسکینان سره وقولو او وای للناس خلقتا حسنا کلاما حسنا خبره تستا فدا حمل مبارکتان ده وقولو للناس قولا حسنا وقولو للناس کلاما حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قَائِمِينَ بِالصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ مَغَرَّ لَكَسَان دَتَافُنَا جَاءَتِ الْمُسْلِمَانَ أَوْ أَقِيمُوا جُمْلَةَ الْحَالِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ يَتَافُوا بِرَبِّهِمْ او یہ تاسو یا راستو نکی راستاو تو طبیعت ثانیه ده و انتم معرضون او یہ تاسو یا راستو نکی راستاو تو طبیعت ده و اذ اخذنا میثاقکم فا وقتی چمون گواغ سرا وادا مضبوطا دسا سنا لا تسفكون دماءكم تقاط بنتو يوي منك بي دماءكم دماء إخوانكم ويني ترونو كل خانة جنگي بنتو دعوة بلهكم نزيد دين خلاف ورديو كلا خانة جنگي بيكولا ولا تخرجون انفسكم او ولا تخرجون او نقوا باتكوا انفسكم يوم اللرا لذلكم انفسكم انا يوم البان ولا تخرجون انفسكم اے ولا یخرج بعضکم بعضا دیو بل اخراج بنا کرو ولا تخرجون انفسکم او نبو بات یو بل لرا من دیارکم ذکورن استاقنا جلا وطنی بنا کرو نصاف سوکو ثم اقررتم یا اقرار فساقو ثم اقررتم بلزوم هذا العقد کله دی باندې اختیار کړی و انتم تشهدون او تاسو تشهدون گواہی کوي و انتم تشهدون هاغه اوسم دا گواہی ته چې واچي دا کوي احکام ولیکن دا تاسو ما کړی نور پسی نقض دا قوارد ثم انتم یا تازجیئی ها اولائی یا ها اولائی جدا منادارا حرس نداو سراو باتا او تقلون دا بخبشد انتم دفار او دا سبیت کی جملہ ندائیئی ثم انتم تقلون انفسکم یا ها اولائی یا خلق تاسو اعیو که تاسو یو بل قتلوئ او امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک روایت چې ها اولائی په معنی د الذین دی او تقتلون انفسکم دا بتیله شي د دې لپاره ثم انتم الذین تقتلون انفسکم اس میں اشارہ کو معنی کا موصول باندھ رہا ہے ثم انتم یا تاسجیہا اولائیہا خلقے تقتلون انفسکم کتاب وجنی یو بلرا و تخرجون فریقا منکم او اباتی یو ڈرا منکم دتاسنا من دیارہم ذکورن اکلنا جرا وطنی کوئی اولی ندائی وجد تظاہرون فا اصل کے دے تتظاہرون یو تا تخفیفا حضرتا تظاہرون علیہم تا تم لا تکوئی قدوئی باندے علیہم تم مقابلہ دنی کن تظاہرون علیہم غیرہم تاسم لا ترکوئی پا مقابلہ دادئی کی دا مخالف دادئی نبیاء پا آیت کریمہ باندی دا سمجھ دفارا دا مقدمی قطور باندی یو خبرہ مارو باندی تاس طویل مائدہ یہود کیو ندا په مدینه منوره کې راغلی او دا دغه ځای مستقل باشندگان او معلومه خبره ده چې څوک د بل ځای نه راځي په یو ځای کې اوسي نو د چا په سپورټ باندې په سهارا بیا پاتې کېږي نو په مدینه منوره کې خپل اصلي باشندگان چې وو هغه اوس او قدره دي نو یهودو با دادای تا موڈا رستا او دادای پا سهارا و فاتی که دل نو داغی سره یو اتحاد او اغداتو چه اوز چو نو دای سره اتحاد کرو بنو قریزا او خضرت چو نو دای سره اتحاد کرو بنو نذیر او دا اوز او دا خضرت با دیو ملکرانه لگیده جنگو نبو نبیادی با اون پخفلکی دیو بل خلاف جنگی دل ذکر چه دا اوس او دا خضرت جگره برالا نو دا بنو نزیر او دا رکی دا بنو قرده جگره برالا خون ریزی با بگیو مخواه جلابتنی با کم کیده او در کشان که فیجی تا با ضرورت راتو نسیجی بی کم ورکوله نو دادا آشان دیاد ساده او کدر که اتحاد تا ایری گی نارد شیخ تا فراستان صدر چه رحمه اللہ بیو لفظ بی ندا یاد ساده قوس لفظ با قوس نو قاف او سین نو دا قوس او دا قوریزا دیو من کر اتحاد او باقی یا پپر اکی مسترائی باقی سو شیف پاتی شیف بلو نظیر پاتی شیف او بل خزرج دا قوس لفظ یاد ساده نو تاریخی اعتبار سر بدنا اتحاد نیری قاف قوریزا شو او سین قوس شو نو دا قوس دا اغیر را اتحاد کمت کرده که دا بنو قوریزا او دا قوس قبلی دیو بل پر اتحاد باچه کوتا باید پاتی شو بنو نزیر شو او بل خضرش دا اغیر دیو بل پر اتحاد نو چکر با دا مدینی دا دا کدوان و قبائل دیو بل پر جنگ را غیر نو زمنان بدا چا دا بنو نزیر او دا بنو قوریزا با دیو بل پر جنگ را غیر نو پایی که با خانه جنگیو مشوا او پایی که با چیدیان که پکی ام اونی تری او پایی که با اخراجم که دو ندا سیشوا نو دلتا دکا حکمونو چو کن ریزی با نکوی یو بل بات که لاوطا نکوی نا او دارنگی کجر تا ساتو ناسو با اغا اونی تی که دی که نبیا با باهمی طور کوشش کوی چنده با جمع کوی با اغا با اخلا کوی دا دری وار حکمونو کدیو نظر ای بعد دیلو بنو دو خبرو خیال دین ساتو خون ریزی بے کولا چاوہ دیتا پوزو کو تاکو ولی دیو بل سر جنگی گئی ویسو کو زمانگا اتحاد دی زمانگا اتحاد دیتا دو مخالفو کبائد سر نیمانگا دیو بل سر نجنگی گو خو زمنان جنگی گو زد کشان تیکر چاوہ دوی ستاوزو در جلی وطنی دیو بل ولی کولا بنو نظیر تا بنو قریضاو بنو قریضا تا بنو نظیر اخراج اغوری کئی ویدا زمنان کئی دا دا خوز او دا خبرت دا ای پا سهارم دا پاتی کئی نو دا دی بجن او کچک تا دا دای نباز خیلی جو شو نبیا با همی طور کوشش کرو اغب راحلا شو نو چه تا خوز پتنو کوری دا خیلی بلی راحلا شو ویدا دا اللہ حکم لیتا ایسا سمت تو خیلی بور کی اغب راحلا شو نو خیلی بے مشترکت اور اغب رخلا کو نو صرف پتر کہ یو حکم باندے عمل کو او در کدو حکم نا اغب بردور ہو زین تمرار نو دا سو شخاو اس کو دو ثم انتم بیعتاب تیہا اولائی آخر تل تقتلون انفسكم کتاب وجنی او بلرا وتخرجون طریقا او اباسی دلیلرا منکم دساکرا من دیارهم ذکورنو داغوینا تظاهرون علیهم تاسو امداد کوی علیهم په مقابله د دوی کې د دشمنانو بل اسمې په ګنا سره والعدوان او په ظلم سره زیادېم کوي او ګناهم کوي وإن يأتوكم كثرة كتابك أسارى كيريان تفادوا تاسو كيريا والكويدا غوينا رحلة كويدا ورپسی هو د نشان او چتراجهم دا نړۍ په فائدې د فار د مخالمن او یا چتراجهم مقتدارا محرم علیکم دا خبر مقدم دی وهو او شان دا دی محرم علیکم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې اخراجهم یقتل دوی اخراجهم وقتهم اخراج در باندې ام ناروارے قتل در باندې ام ناروارے لیکن دا کوئی او این یادوکم اصار تفادوهم پس که دیان در جوشی نبیات آسوی فیدیه ورکوی فلی امائی کوئی نبیو حکم باندې عمل و فضور باندې نوار پسی زکر زجر و سوار کوئی افتؤمنون آیا تاسو ایمان لرئ بباد الكتاب فباد الجد کتاب باندی وتکفرون بباد او کفر کوئی فباد الجد کتاب باندی. نو دا باد کتاب نمراد حکم بسیدیه دا منی او دا وتکفرون بباد دا دا باد نمراد حرمت تا افراد تا او حرمت تا قتل دا دا دا حرام تا نمت کر تو دیه سین انکار کرو. دا دوغلی پالیسی پری رئی دا ایمان او دا کفر پری رئی که باتی منی او باتی نمانی. شاعر وای کنا وی دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ بن جا بس دیو طرف پیشے یا چاندل مومنان چی یا چونڈ کا چشے خبر ختم پیشے او نیم کفر او نیم ایمان دا خو ایمان نه فما جزاء پس نه ده بدا من دعا چا یفعل ذلک چې کوي دا رنګ کار ذلک چې اشاره ایمان به بعد او کفر به بعد کوي. فما جزاء من پس نه ده بدا دعا چا یفعل ذلک چې کوي دا رنګ کار من کوم دتا سنا کلا فی جن مگر رسوائی دا فی حیات دنیا پجوند دنیا کی و یوم القیامت او پرست قیامت کی یردونا دیب واپس کوریشی الى اشد العذاب سخترین عذاب تا وما اللہ ندرنا تلا بغاشرنا خبرا عما دا آسنا کاملون چی کولی تاسو تاسو یو یو عمل دا اللہ جل جلالو فیلن کے ورپسی ختمہ دنوع سالسی دیتا غلار ہوئی اختیار کرے گا ایمان کے بعد او کفر کے بعد والداری ہوئی اختیار کرے گا ذکر تو دنیا تو دیل پنیز راجعہ دا او آخرت تو دیل پنیز مرجوب سے وجہ دا ہے اولائک اللذین تا آتسان دی اشترو الحیات الدنیا چلی ترجی وکڑی دا جون دنیا تا دل آخرت پاخرت وانی نفلا یخفف عنهم العذاب پس پس پن کشی تدوین عذاب ولا هم ینصرون او نبل دوی سرا چندا سورشی دانت نفرت قادل سرکتی او نبل تخفیف عذاب قادل سرکتی. تخفیف عذاب اغد مومن دفع ہے در کافر دفع تخفیف عذاب نہیں کرے. ورپسی سلورم انواع دبنی اسرائیلو اور پدے کے دو خبری ذکر کی ہوں انتظار کو پریرا بلکہ تو آبا و اجداد و انبیاء کرام تکذیب کر دے او دا انبیاء کرام دا غی قتل کر دے منل قدر کنا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَاتِي سَرَوَرْكَرَ مُنْغَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ تَكِتَابَ تَوْرَاتِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَوْ لِيْقَلِهُ مُنْغَى رُسْتَ دَدَنَا بِرْرُسُلِي رَسُولَهُ لَهَا وقفينا من بعده اي ارسلنا على اثره يا على اثره دقته مسلسل تقریبا 4000 انبیاء کرام پائے کی جلیل القدر پیغمبران داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام شمبیر علیہ السلام جبریل علیہ السلام وآتينا عيسى ابن مريم أول يومنا عيسى ابن مريم تا أجبينا معجزات واضحة أجبينا المعجزات الواضحة من إحياء الموتى وإبراز الأكمه والأبرص ذاتی قسم معجزات جواب ایک پر حد پر معلوم ہے وَأَيَّدْنَاهُ مَنْغَا مَتْبُسْ قَلَوْ دَرَرَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَآوُوتْ فَاتِي زَبَانِ اضافت موصوف ہے صفت دا بِرُوحِ الْقُدُسِ اے بر روح المقدسة فأغطى كذا روح سرا او روح القدس نمرات جبريل عليه السلام والسلام کہ سورہ قدر کے دروح نہ مراد اور جبریل علیہ السلام و السلام تنزل الملائکہ والروح فی دروح عطف کو ملائکہ بانے تخصیص پاتا تامین نے جبریل علیہ السلام و السلام کے مراد ہے او دین کول دا چې روح نه مراد هغه انجیل دی لکه څرنګه په قرآن مجید کې په قرآن مجید باندې د روح اطلاق راغلی یسألونک عن الروح نو د روح یو تفسیر قرآن مجید دی نور اقوال پکې دی دی تفوز کے جتانا فبارد قرآن پاک کی چدا سچے دے دا سنگ راجی نکولی روح من امر ربی دادا اللہ جل جلالو یو حکم دے ما تراجی نزک کشان تے پہ انجیل بانن دروح اطلاع شو اگر ثابت شو دروح القدس نمراد لک انجیل دے نظم موسیٰ علیہ السلام و سلام نباد تاسو تا بلاد مسلسل انبیاء کرام راغلی دی خو کله هم چې یو حق او سچ پیغمبر راغی هغه به خبره کوله ستاسو د مزاج نه خلاف او ستاسو د خواهش نه خلاف نو تاسو به تکذیب کو او که ستاسو به پرې وسه رسېده نو هغه به مو شهید کوئ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ آيَا مَرْوَارِ شِرَابَ غَيْتَا سُفَا رَسُولٌ يُو پِغَمْبَرْ بِمَا فَرْ خَبَرَ بَانْدِي لَا تَهُوَا أَنْفُسُكُمْ لَا تُحِبُّهُ أَنْفُسُكُمْ حَوِيَا يَهُوَا فمانا دا محبت پانی رجی لَا تَهُوَا أَنْفُسُكُمْ جِنَبَ قُقُو نَفْسُنُ السَّاسُ اِسْتَكْبَرْتُمْ تَكَبُرْبَوْ بَسَاسُ زَانْ کا موغت ہوگا انکار قوموں کو استكبرتم تكبرتم او یا لازم معنا وکي استکبار پر لازم هغه انکار دی انکار کوم تاسو به انکار ففریقاً پس دیوی ڈلی دان بی اکرامو کذبتم تذیب و گذاتو وفریقاً او بلدلا تفتل تفتلون اوبو و جلتاتو فریقاً دا مقول دے دے کذبتم دپارا اے کذبتم فریقاً من الانبیاء دان بی اکرامو دیوی ڈلی بتاتو تذیب و کو تاسو با در اجن او گردولا وتقتلون فريقا منهم او دیوی دلی په دینه او وجل او پر تاسو ابو مشهید کله دی صالح اسلام ته تصدیق کړل یحیا علی السلام او زکریا علی السلام ته دلی کې دان کړی بلکې بعضی مورخین او حضرات او بعضی مفسرین او حضرات لیکلي دي چه پا بیت المقدس کی دی پا یورت کی دری سو انبیاء اکرام شیدن کنید پا یو وقتی دا گنو انبیاء اکرام مراسل آم ممتنی نید په یو یو وخت کې ګڼ ګڼ انبیاء کرام اغم تیر شوي ورپسې شکواله او بیا ورته نو افغانۍ ته شروع کیږي ولم ما جاءهم کتاب من عند الله حاصل ته شکوا دار چه دیبا انبیاء اکرام صدا خبره کوله او نبی کریم علیہ السلام صدا خبره خبر کوله قلوب مناقل اللہ تعالیٰ پی رد کئی ویدا دروغ وائی بلعنهم اللہ بکفرهم فقلیل ما یؤمنون ذو قلوبنا غلف سمانا دا ذو غلف دا جمع دا اغلق دا او اغلق اغسط سوئی چه اغاب پا پردہ کی پٹی ذکا اغلق جا دے ویلشی غیر مختوم تے ویلشی ذکا داغا تو وڑو بولا اندام اغاق پردہ کی پٹی اغلق کو دا ذکا ویلشی او چکل ای ختمہ اوشی نو دا وڑو بولا دا اندام سر اغیق کارشی ورنہ پو پردہ کی پٹی پاری باندی دا چمری خونی نو خلکتن دکتا شانتی نو دیگوی قلوبنا غلفن وی زمانگا زونا پا پردو کی خلکتن نو بس منگا ستا پا خبر باندی کوئی قلوبنا مغلوفة خلقة فلا نفهم كلامك زمنگا زلون چلی اغاق فطرتن او خلقتن اغاق پردو کلی فائبا اقول چلاو دے منتا پا خبر بانی لکوئی چتتا وقت لا اللہ جل جلالی تردید کو بل ذات خبر آمدہ لذائی زلون اغاق مغلوف خلقتن نلی بلکہ اغاق اللہ جل جلالی کو فطرت سلیمہ بیان پیدا کری زلون ٹھیک چاہت کی پائے کے دفاع صلاحیتو اغا برابر و لیکن زی اغا صلاحیت ضائع کر و مسلسل کو پربانا زی زد اختیار کر عناد اختیار کر نو اغا صلاحیت سے نہ ختم شد بل لعنہم اللہ بکفرہم لذی جد اغا مسلسل کفر دو وجنا او د عنادی کفر تو وجنا الله تعالی دی ملعون کو ورزول فدای باندې مهر د جباریت لګو ورنه دونه کیتا کو بیرکو صلاحیت په یو کې کتا او دې متوجی د غلفون اغدار چې غلف دا جمع د خلاف تا جمع دا غلاف تا او غلاف اغویل چلوخی تا غلاف اغویل چپردی تا او صاحب دا قاموس ذکری دی غلاف راضی پا مانا دا مخزن بانی قلوبنا غلفن اے قلوبنا مخاطب للعلوم زمنگا زمنا دا خزانی للعلوم مخازن للعلوم دا خزانی للعلوم امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے تو جی امام بیضاوی ذکر کرے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے زمنگا خپل زړونه هغه د علوم او خزانې دي ستا نه د استفادې ته هېڅ ضرورت نشته دی نه الله جل جلاله تربیت کوي جدد ایبرونا دو علوم خزانی دی مخازن دو علوم دی معاری کولی نا خدای پلانت کلی دی دا جہالت کو جائی دی کہیلن پتیوے خوی پتیوے جدد پیغمبر مقابلہ بے کولا خدا و پتیزت دے دا حسد او دا اناد کو جائی دی دیلن نا دا حسد او دا عناد او جایدی لکه ورپسی را روانه بیت سمجھ ترو بیلی انفسهم ان یکفرو بما انزل الله بغیاً ان ينزل الله من فضله دا بغینا مراد حسد ده که علم بے پکی معرفت بے پکی خوف خدا بے پکی بیده پیغمبر خبر بے تسلیم کردی ورد دا خود بغض او دا حسد بوجھے دی دی وجنہ مخالفت کئی دا توفیق دی ایمان بطن ملائی گی ہاں چکو کمو کہ حسد نہیں چلے بغض نہیں چلے آگے سے ایمان ملائی گی فقلیل اما یؤمنون وقالوا او بذل قلوبنا سنت من لا غلف فقردو كده بل لعنه الله بل ملعون كده الله تعالى بيدرا بكفرهم فسبب كفر دوئي فقليلا ما يؤمنون فیؤمنون ایمانا قلیلاً ما دا پاسه کی صفت ته د فرد مفعول مطلق موجود فیؤمنون ایمانا قلیلاً ما د ایمان راوی ایمان ډیر لږ ما بتا کی د نکری نو دا اغا لک ایمان نمراد اغا ایمان بالبعض دیا افا تؤمنون ببعض الكتاب او یا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وائی وائی کلت تا کنائدہ دا عدم کلگو وائی او بیا انتہائی لگی دی نو دا کنائدہ دا عدم دا سرور منو عزیز الفا ورپسی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم فین زمن وعد بنی اسرائیل دا سرور منو ای تعلق دا موجودا و یهود دا اطلاف سرو اسطاق و اطلاف تنجیب کردے قتل دا انبیاء کرام کردے او په نوع خامسه کې بیان د دې چې تاسو تنقیب وکړو د جناب محمد رسول الله تاسو هم دا غي نه کم نه یې د خپلو اصلافونه دا غي د نورو انبیاء کرامو تنقیب وکړو او تاسو د جناب محمد رسول الله تنقیب وکړو ولما جاءهم او هر كلا شراغ جيتا كتاب كتاب عظيم الشان من عند الله تجانبات الله تعالى في قرآن پاک مصدقون كتائید كون كده لما دعا كتاب ما هم كددوئي سرده وكانوا اوذي من قبل عروان الذين يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون كطلب دفت لكو على الذين فاكتان بانده كفروا تكفر کرو د دې کتاب په برکت باندې او د دې پیغمبر په وساطت باندې به سوال نه کوي خو لیکن چې کله دغه پیغمبر راغی او دا کتاب راغی نو ټول لکه انکار یې کوي فلما جاءهم فصر كلا چراغ دیتا ما هغه پیغمبر عرفو چې دی وپېژند کفرو به انکار یې وکړو داغنا فلعنت الله پس لعنت الله تعالی دی عدل کافرین په کافرانو باندې مدای هغه جوړی مشوه او دا آیت کریمه یو توجیه مذکره چې کومه ترجمه کراله استفتاح کی جن د طرف دفاره دی طلب د فقه دی گو علل دجین کفرو په کافرانو باندې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فی مجیء هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مفسرین و حضرات کو توجیه ذکر کړی ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطابق دی پیشنگوئے رسلی دی داری کو بنیاد باندی دا مدینی کو بدعا کرا دی نچے دو کفار سرا دا مشرکین سرا بیچتا تھا جنگو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دا مسیلی بطور باندی ذکر کو دی دور عقیدتو او دور امینہ و سرا و لیکن کلا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغے او دیت تورات دا آغا پیشن گویو پا بنیاد باری آغا خوکو پیجن دو چون زکتا پیغمبر دے دا آغا پیجن دا آغا پیشن گویو مصداق کن زکتا پیغمبر دے خیقین را رہے نبیائی تنکارو دا صد وجنا دا زد وجنا دا اناد وجنا او دا صد وجنا زکا چی دا دی دا دنیا کم دندر وانا کڑی وا او دا دین پناما با دی دی کم کمائی پول اغا ختمی دا و دنیا باندې ضرب لگی دو نبی ایت انکار آغطوری نظرانی آغطوری شکرانی او آغطوری پیسی کتی اغبیا ختمی دی ذکر ریاست و سیادت اغا ختمی دو نبی آئی دیتا نا قتل چدا خو آغا پیغمبر دے چدا دا پو وسیلہ پا دے وامنگا سوالی نا کول بے انکارو نبی آئی دا نبی کریم علیہ السلام دراتون اروان دی بنبی علیہ السلام پر ذاتی آلی باندی توسل اغد دے آیتی کریمہ نا ثابت شو د چکم حضرات منکرین د توسل دی لای په یو اشکال کې وایي چې توسل ثابت شي خدا توسل در يهودو دی دا د يهودو توسل دی دا دغه جواب تا دی چې دک توسل قرآن مجید را نقل کړ انکار یې په نه کړی دا د شرایط من قبلنا مسله شوه چې د شرایطو د من قبلنا مسله وي حکم وي او قرآن مجید یا حدیث مبارک په هغې باندې نکیر ولګي مسره ثابت شي ځکه قرآن مجید رد کړی دی خو په کفر یې ورکړی دی فلعنة الله علی المتوسلین نه دی فلعنة الله علی الکافرین نو کفر یو درځ کړه ته توسل یو نه درځ کړه نه یو توجیه ده حق دی ما توجیه د آیت کریمه چې سین زائد ده نو دا مزید ته په معنا د مجرد باندې استفتح يفتح فمعنى فتح يفتح معنى بشي وكانوا من قبل يفتحون على الذين كفروا يفتحون على الذين كفروا او فتح فمعنى الإظهار بانشي وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يُظْهِرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَجِئَ هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ودي روان دراتو دا پیغمبر علیہ السلام چه اظهار دیکھو کفارو تا دراتو دا دی پیغمبر چه فدی خصہ کی فدی علاقہ کی یو عظموشان پیغمبر را روان دے دا پیشنگوئے پہ باقیدہ بیان ہو رہی نو چه ترسو نبی کریم علیہ السلام نورا بلے نو خلق تا دے پیشن گویے بیانو لی چه او پیغمبر را روان دے عظیم شان پیغمبر را روان دے دادا دا صفات کی خو کل چه آغا پیغمبر را گئے او دی اوپی جندر نو کفرو بلی فلعنت اللہ علی الکافرین او دا توجی حضرت خامی چه برحمت اللہ علیہ بیانو قرآن کی کرے گا و ورپسې تتمه د دواړو نوعینو لپاره د نوې ارادې تتمه نه ذکر شوې او تتمه د دواړو یو ذکر ده ذکر د غریبي نوعیت یو دی نو اراده چې دا استاسو اصلاب و استاسو اجداد د سابقه انبیاء کرامو تدبیب کړی دی او په نوې خامسه کې بیان دی دی چې تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړو تدبیب وکړو بسما ناکار دی آشه اشترو بهی انفسهم اشترو بهی انفسهم چې دی خرڅ کړي دي په هغې باندې ځانونه خپل اشترو باو اشترا کله کله په معنا د اخذ را ځي د اغوستو او کله کله په معنا د بیع او د ورکولو باندې را ځي او حاصله معنا راځي د ځان وقف کول بئس ما ناکار دی یو شی اشترو به انفسهم چې دی خرڅ کړي دي په هغې باندې ځانونه خپل یعنې بالکل دا ځان یې ورته ورکړی دی او هغه یې حاصل کړی دی ځانونه یې ورته بالکل وقف کړي دي هغه شی ډېر ناکاره دی د کوم څیز د حاصلولو دپاره چې دی خپل ځانونه بالکل وقف کړي دي هغه ډېر ناکاره شی دی هغه مقصود ډېر ناکاره دی او هغه څه دی ان یکفروا بما انزل الله نو دا مخصوص بالزم وګرځوئ بئس ما بئس شیء بئس ما بئس شیء ما نکره ده عبارت یې وګرځوئ د شینه بئس شیء اشتروا به انفسهم هو کفرهم بما انزل الله چې هغه کفر ته دی په ما انزل الله باندې دا یې مخصوص بالزم ده او کفر بما انزل الله کی داولی باغیان د وجه له حسدنا د غلط پامای په بنیاد باندې کفر نه کوي او دارنګه د احکام حق په بنیاد باندې دی کفر نه کوي ټیګه نه دی مته مقابل او خصم په غلطه دی دی احکام حق کول غواړي نه خالص د ضد په بنیاد باندې بسما ناکار دی یو شی اشترو به انفسهم چې دی خرڅ کړي دي په هغې باندې ځانونه خپل ځانونه یې ورته وقف کړي دي هغه څه شی دی ان یکفرو بما انزل الله دا چې دی کفر کوي په هغه شی باندې په هغه قرآن باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی کفر ولې کوي بغیا د وجه د حسد نه دا مقول له دی ان ينزل الله ذاتنا دليلا ترى من فضله تن ربانا اقبلنا چی وحی دا نبوت دے قرآن پاک دے بس دی اور دے یعطی چی ان ينزل الله ذاتنا دليلا ترى من فضله تن ربانا اقبلنا على من فاشا باندی یشاو چی وخشی من عباده دبندگان اقبلنا یا رب تک وقی بنی اسماعیل نبوت د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل سره منتقل شو بدای اور واه کړ نو د دې دا انکار دا غلط دی مې په بنیاد باندې نه دی او د دې دا انکار دا جهل په بنیاد باندې نه دی او د اسکات یې حق په بنیاد نه دا خالص د ضد په بنیاد باندې نظر دی وجنا کا سلا ہوئی وہی پا غضب پا رہا ہے غضب باندی اب تک داغی مستحق ہو کر دی رہا فباعوا بغضب فردي مستهيكشو دغضب على غضب دفاتا دغضب بل فغضب فرع غضب في أكتب المختلات فاستحقوا بغضب على غضب آخر مستهيكشو دين يو غضب دفاتا دبل غضب نذذ کلو بني غضبنا كفر بما انزل الله واخري ذ سابقه ايت پر کرینی باندې او على غضب کی تذک غضبنا مراد واخري تزيد تورات اول پدی کهر اقتجو چې تورات ضایع کو پای کی تحریف کو او داغی د پاسه په بل غضب پدی کی مبتلا کی چې ما انزل الله تو قران نه انکار دا غضب بل غضب یا دلو بنی غضبنا مراد کفر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی او علا غضبن کے دا غضبنا مراد کفر عیسیٰ علیہ السلام واقعی او اید عیسیٰ علیہ السلام نے انکارو کو نا پا قہر کے مبتلا کی او دا غیر پاس اب یا پلوی قہر کے مبتلا کی جد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نے انکارو وللكافرين دبار دكافران عذاب مهين عذاب سے رسوا کون کے مهين ایدو احانتن احانتانے زلیل کون کے رسوا کون کے ورپسی شکوا علامت تشفیر نے ذکر کرو اکثر قالا او قاضی کر ذکر کی نو قالو نؤمن بما انزل ان علینا اے من کثر او تر من تک کتاب ہے اغمن بلکہ شے نہ من نو اللہ تعالی پہ شکوا کہ جدا سو بالکل نو کوئی پکا دایله خدای دې په کار کې د خدای طرف نه کوم کتاب راځي مونږه باندې چاره د تورات په شکل کې چاره د زبور په شکل کې چاره د انجیل په شکل کې د قران په شکل کې دایله دا نو دې په کار چې نو منو به ما انزل علینا دایله دې په کار نو منو به ما انزل الله لکه بعد ساده ګانچ کنه چې تو ته حدیث بیان کوي بخاری دی یا نمبر لا خبر هغه کته پیغمبر حدیث باندې ته بخاری باندې بس خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث پاکی او صحیح سند کړی من غلط نه جاری نه موضوعی نه صحیح سند کړی بس هغه مال په کار کچاره هغه په بخاری شریف کی کا په مسلم شریف کی کا په ترمذی کی کا په ابن ماجه کی آپ نور کی مستدر احمد ابن حنبل کی مستدرک کے حاکم کی مجھے صحیح سند کرے موضوعی جعلی و من غلط نہیں یہ نمرا رکھا ندائی بم دعا چانتے ہوئے یہ نؤمن بما انزل علینا منگا صرف و صرف کل کتاب لوں بل ایش ہے نمن حالات کے حق مغل پکارے وإذا قيل لهم فاوكي جوبر سدويتا آمنوا إيمان رأيتاكو بما فعال قرآن باني أنزل الله سنا ذكر جل ترى قالوا ديبوه نؤمنوا من إيمان لرو بما فعال كتاب باني انزل علينا سنا ذكر شرده فمن باني كتورات فقط أو فتح ويذكرون او انكار كاي بما ذا كتابنا وراء او جما سي واد ديني هو ضمير ما منزل علينا تراجل بما وراء ما منزل علينا كذا دينا بس الى وبا منازل بس غنا بانكار كي كاين ده كذا زبور ده كذا قران پاس او حالان كي اغما وراء کتابهم جو لدید کتاب میں علاوہ اگر بخاطر دای د کتاب ته تصدیق کو وهو او ما داده دا ما ورته الحق ذا حق مصدقا تصدیق کون کرے لما دعا کتاب ماهم کدو دوی سرده نو قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دوی تا نو داو تا الزامی جواب دے چه دا نظریہ خود دائی بھی کنے دا چه دائی داوئی منگا صرف او صرف پل کتاب منو پل کشتے نمان دا نظریہ خود ٹک ندا ذکر که پل کتابی پل کتابی کو حق بھی صحیح او دیو صحیح کتاب صحیح او تصدیق این آغا مانا الفکاری نظریہ خدا ساتھ الفکاری پرے کے دا ورطوائے دارہ تو خائی دا تورات پا کم پاک کے لگلی چھے انبیاء کرام مل گئی ساتھو صرف او صرف ما انزل علینا منائی نستاتو قدر که ما انزل علینا کہ پا کم پاک کے لگلی پا کم ایس کے لگلی تو زکریہ علیہ السلام شہید کئی یحییٰ علیہ السلام شہید کئی مانا دا ساتھو قدر اقبل کی بات ایمانو نیشتے دم درو گئے قل اوئے پیغمبر علیہ السلام دویتا فلم تقتلون انبیاء اللہ فلم تقتلون فلم کنتم تقتلون کہنا وہ مقدر ہے کله کله ماضی اگر مضارعی اگر راضی او مراد تنا ماضی استمراری کان افیل اگر وقت مقدری او یاد حکایتو دا حال ماضی کو طور بانی چنو ماضی نا اگر حکایت مقصود نی نبدر طور بانی بلکہ امام نصفی رحمت اللہ علیہ کے اوپر نصفہ ذکر کر رہا فریما قتل تم ہی وطول بھی فریما قتل تم انبیاء اللہ حالانکہ مفہوم دے سر برابر دو خدای وطول بھی ماضی دماضی نے ادول کو مزارے تھا اور مزارے کفل حقیقت بان گیا قابل ماضی سے ضرورت نہیں کرے ناغوی یہ نقطے تو پکی شاہر زکاة انبیاء کرام دا قتل دا ارادہ دا دین ختم شوی نوا نبی کریم علیہ السلام کوم څه قتل راغله وته نه راغله ورته ظهر نبی کریم علیہ السلام دا ورکړل جادوی په نبی کریم علیہ السلام باندې وکړ دا دلیل دې خبرو چې نبی کریم علیہ السلام وجهي اون وکړل نزه کوته په لمه تا قتلونه انبیاء الله ولي وجه کې تاسو په غمران الله تعالی ندا اراده د قتل د انبیاء کرامو د ختم نه وا دا اوسم د دې موجوده وا نو ایدا نو پیدا اشاره ده نو فلیما قتل تمی و تاونه دی فلیما تو سرو نه و تاونه دی قل هو اے پیامبر علیہ السلام دویتا فلیما تقتلون انبیاء اللہ پس ولی وجن تاسو پیغمبران د اللہ تعالی من دون من قبل من قبل وان لدينا ان كنتم مؤمنين كثرت ايتا مؤمنا من قبل اي من قبل محمد عليه السلام نحاصل ہے تو بیان کرو میدا الزامی جواب دے تاسو وای من خپل تورات باندې نو تاسو تورات څه سمجھئ د تورات په کوم باب کې راغلی په کوم آیت کې راغلی چې انبیاء کرام شهیدان کوي او دا ورپسې ولقد جاءکم موسی بالبینات دام د دکه ثابت سره لګېدلی ندام الزام دی په دې باندې نو بیا بدا چې تاسو وایئ چې نؤمنو بما انزل علینا منګه په خپل کتاب باندې ایمان لرو. کمزه کې تورات کې راغلی چې عبادت وکړي دتا په هغه او اجازه دې عبادت کړو دا به ځان شي کا او په دې کې امکان سره چې دا نوع ثابت شي په زمانو عاشید بنی اسرائیل نتا پکې هغه بدبخت طائفه وا چې دوی د سې عبادت کړلې د سې د اولویت قائل ولقد جاءكم موسى فتاجي اقرار اغلی اتاستا موسى علیہ السلام بالبینات فاحتام واجح بانی ثم اتخذتم العجلات اخوی تتاف شکلرا الہا معبود ثم دا اتباعات دا پارا رہا قبل فرض موسى علیہ السلام تاوتا واجح احکام نوی بیان کرے توحید دا نوی بیان کرے رسالت دا نوی بیان کرے رب شرک دا نوی بیان کرے نو د سی عبادت او سی ته خدای ویل مضمون کو بهو خو زه به هر حال پر یو حد به تاسو معذور ګڼلی شو خو چې موسی علیه السلام وسلام احقاق د حق وکړو مسائل او احکام یې درته کلاو کلاو بیان کړل بلا موده محنت در باندې وکړو نو د اخیر نه باوجود بیا د سی د عبادت ګنجایش کم کړی چې تاسو کو نه دا څومره د اجتماعات لپاره ده ثم اتخذتم العجلات يا قلت تعتصل را معبود من بعده رقد موسى عليه السلام من بعده اي من بعد الجهاد يوجد لكم او يجب ذلك بلا ما نمكنش من بعده اي من بعد مجيئه في الدلائل رقد رقد موسى عليه السلام في دلائل واضح خوباني من بعد مجيئه بالبينات چه اغا ده تا مجیعت دل بیناتو کو نبیاتی شرک کم زی گنجایش پاس خود آب تاوزو بینسا کیو اکن وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ او تَعْفِيَئِ بِنْ صَافَ وَإِذْ أَخَذْنَا لِيْسَابَكُمْ فَاوَقِيْتُ وَأَسْلَمْنَا دَسَاسُنَا وَادَ مُحْكَمَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ او فُورْتَتُمْنَا دَفَاتَ السَّاسُ حَسْكُورْ فُورْ غَرْ وقلنا امنوا خذوا كل تيساسو ما هو كتاب اعطيناكم كمن ذكر تاسو تا بقوه مضبوطي ترى لكرا دين كي واسمعوا ما امرتم به لكم خبر كتاب تاسو حكم كره شوه ده نا اغا باوري ده سمان امراض سمان قبول ده تسليمي كي ويمان واسمعوا سماع قبولين ووري خبرا ولكن قبوليت ولا سماع خبرة تسليم كي نزيتوا نقالوا اويدوا سمعنا ووري دمنغا وعطينا اونا فرماني كري دمنغا نقالوا نيئوي لسانا سمعنا ووري دمنغا وعطينا وقالوا حالا او دیت حال پہ اعتبار کروئے فزبان حالی بھی عطينا نیمن فاوریدو بانے رواوریدہ فامل تدیار نیو دادوالا خبری فجیبی بانے بھی نکلی نا ورنہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے دک کبیر بے سمعنا وعطينا نا اغوى اللہ ترسل کیا لفا کچینوں کی تو بس اکا ذکر امیدتوں کی فاغتے سوئے بلکل وامرے دا وامرے دا بلکل زیادی زیادی زیادی زیادی تو چی اغا حالت ختم شو او دیوا قصر او رسل زن میدانی کیسا جدا فاتا من در یری نمی دل چیز سمیعا نا بلتا کی بیانا فرمانی کولا نو دا سعفینات دے نو دا حالن دے او دا سمیانات دے نو دا لسانن دے ایسا تعارف پر کنی کرے او یا زمانہ دو دوارو جدا دا قارو فی وقت سمعنا وقارو فی وقت آخر عصینا شکر دا پاس پی غارو یہ سمعنا سمعنا سمعنا و شکر اغا حلق ختم شور میدانی تیس تر اور رسیدل وی منگا کلا ویلی جزد لنا چی منوی لا خو منگا دا غار مزان بس کو وَكُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَوْ أَسْهُلِ شِرْوَا فَجْرُونَ لُضِيْكِ الْعِسْلَى مِنَ الْسِّيْكِ وَأُشِرْبُوا وَسُبُّوا وَأُشْرِبُوا او کولې شي وو په دې باندې سی کولو دې په ټول د دې کې دا بیا د محل دی هغه چې دا محبت اولوهیت له دې دی هغه مینا د اولوهیت ته سی شراب اطلاق کرے آپ کو دو چیزوں بن کی یودا چلوہار اس پر گرمتی گرمتی گرمتی اور کیا کو ابو کی چیز نہ ابو کی پر ارے تدن نہ لاری نہ دے تو اشراف کرے اور گیندا نہ کم کر کے کپڑے رنگ گئی اور دے کپڑے ترنگ گئی نہ اگر کپڑے جو جو تو وزن نہیں لذلك إذا إشراك بلد لذلك شعرت تزيد الظلو جزء جزء تزيد أولوية دامين وردان نشيروا إيه تزيد إبادة تا شنسر جوكنا دا تزيد الظلو شنسروا خا دا سيشو دا تزيد الظلو شنسروا بس نحاصل معنى بيش وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِالْكُفْرِهِمْ اے صُبَّتْ فِي قُلُوبِهِمْ مَحَبَّتُ قُلُوهِيَّةِ الْعِجْلِ اچھو لشیع وَقُضْلُنُ دُدِيكِ مِنَا سے عبادت تستی بردار لگنے نہ ہوتی تھا دیلی تفقیق او دا ولی د کفر هم په سبب د کفر د دی د دې ک کفر وته ده نه په کفر باندې کړ د ثانوی خبره سمج تر راځه د هارون علیه السلام خبره سمج تر راځه د ثانوی خبره سمج تر راځه او د موسی علیه السلام براهیم او حجت او حجت هغه سمج تر راځه داولی دا دای دا کنه دی کو پر داولی تر کې ولا پکې پړې ورته کې بیا کې نظام ته تاسو وایي چې نو منو په مامون دل علینا نو کله تا واکې تاسو په خپل تورات باندې ایمان دي دا داولی نه کار ایمان نه چې کله ته دې څه دې تا وکړه کړه ته کې رمبر شي ته دې ته ایمان غل داولی نه کار ایمان دي جدی ایمان لگو بیا کفر کرے نسائی سے پہیو شیر بھی یہ کار شیطان میں کنت نامش بولی کار شیطان میں کنت نامش بولی گر بولی اینت سلانت بر بولی یہ کارو نکول دا شیطانانو کئی اوہی بات سر بولی نو که تا ولی دای چې هغه شیطانی کارونه کوي نو په داسې ولی دې بیا د خدای لانه دي ولی خو هغه ته وایي چې هغه د الله دوست وي، هغه نیک کارونه کوي. نو دی ته هم وایي، تاسو وایئ چې زموږ په خپل تورات ایمان دی، نو که چېرته په تورات باندې د ایمان تقاضا دی چې سي ته سکې لګوئ، او په تورات باندې د ایمان تقاضا دی چې د خدای پیغمبران حرکت لوئ، نو بیا دا خو ډېر بدترین ایمان دی. د دې ایمان به خو بیا کفر ترې نه غوره دی. قل اوایې اے پیغمبر علیه السلام، چې سمانا کار دیو چې یأمرکم به ایمانکم، چې حکم کوي تاسو ته پاغې باندې ایمان تاسو، بئس شیئن یأمرکم به ایمانکم، او هغه ناکار چې څه شی دی، وهو الكفر بما انزل الله، وعبادة العجل، وقتل الأنبياء. تاسو تاسو ایمان داسې څه نه پېښ، قل وایئ پیغمبر علیه السلام دوی ته، بئس ما ناکار دیو چې یأمرکم به، چې حکم کوي تاسو ته پاغې باندې ایمانکم، ایمان تاسو، ان کنتم مؤمنین، که چېرته یئ تاسو مؤمنان. مؤمنان خو نه یې، خو زه ستاسو د قول مطابق مونږ دا فرض کړو چې تاسو مؤمنان یو، که دا ایمان بیا ډېر ناکاره ایمان وي. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه، د دې تعلق ته د څه خبرې سره چلوا د کیتو میرا سمت سنن نار الا ایام معدوده، زموږ لپاره جهنم نشته دی، زموږ لپاره خو جنت دی بس. نو که چېرته جنت صرف او صرف عین استاسو لپاره دی، نو بیا لږ د مرګ تقاضا وکړئ، د مرګ تمنا وکړئ. خدای صاحب فرمایل چې بس زر در باندې مرګ راشي چې زر جنت ته ورکړي، ځکه جنت په جنت ځای خو تر هغې پورې مه دی چې تر څو پورې ژوندي یې، نو چې مرګ در باندې راشي خو مړېدل او چې د جنت ته تللي، نو چې زر جنت ته ورکړي. نو دا خو په دې دروغ وایي که نه، نو د مرګ تمنا به نه کوئ. او چې بنده کې اخلاص وي، ایمان هغه موجود وي، د مؤمن او د ده په ایمان کې اخلاص موجود وي، بیا دی د مرګ نه یېرېږي نه، ښه دی بیا د مرګ تمنا کوي. لکه خالد بن ولید رضی الله عنه په یو موقع باندې ویلي وو که نه، چې د کفارو فوج زیات را روان وو او هغوی ورته دمکي ورکړه، دوی مونږ سره داسې خلک دي، داسې خلک دي، او دومره دي، او دومره دي. نو خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایل چې مونږ په دې باندې مه یېرو، انما هي قوما يحبون الموت كما تحب الاعادم القمر، دوی ما سره داسې خلک دي چې هغوی ته مرګ داسې محبوب دی، د مرګ داسې عاشقان دي لکه تاسو چې د شرابو عاشقان دي. مرګ یې څه ته وایي؟ نو دا خلک چې ایمان موجود وي او اخلاص او کمال چې ایمان هغه موجود وي، قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته، ان کانت لکم الدار الاخره، که چېرته یې ستاسو لپاره کور د آخرت، د الاخرت موجود دلته کوم الدار راغلی، ان كانت لكم الدار الاخره، كجت ايتا تو دفارا کو داخرت، عند الله فن الذل ترى باندې خالصا خالص او پاک، من دون الناس نور خلقنا، چې هیڅ کو ته نه دي، نه کو ته مسلمانات چې نو نور څوک نو صرف تاسو بدای، نه دا غیر لپاره واحد الاخر فتمنوا الموتى فاستعصوا تمناوا كيد مرگ ان كنتم صادقين كجر تيكا سرکنين جب از در بغا جنات کا ورس ہے ولن يتمنوا او دیئے جس تمنا لکی دری مرگ ابدا نسکلا بما قدمت ايديهم فسبب ذا قرواني قد دي لا سنود دوئي دي تقفل صادقة اعمال اما معلوم شرق تو اسفل اتعالو اغفتان لذي تقفل اعمال اغو دمو معلوم دي سمنگا سکر دي فالكفر فالشرق فالتحريف دا انبیاء اکرام القتل دا اقول سجنة دا دي معلوم دي د دې په پنځه کې د مرګ څخه تمنا کولې لن هغه څه ته پرداسې نفي اعتبار ته یو تحقیق لن دې د تحقیق ته نفي ته پرداسې کله تحقیق ته نفي ته پرداسې نظاری او پسرا اغا پدا خوکی جیڑ دیش معتدل او حضرات و موقف دارے چه دیر آجی دا پار دا تابیر دا نبی ننکی مؤبد دا پار دا او دا اول سنت و جماعات قول دارے چه دیر آجی دا پار دا تاکید دا نکی دا مؤکد نکی دا پار راجی دا پتر کار نکی که تاکید او زور خو بایی خو تاکید با بگیری او موضا دیر حضرات کنی نا تاکید بایی بگیری نا معنا دا چنه مثال په تور باندې یو دن داوی لن يدخل زيدون بيتن نو دې څه معنا کوي نو مو ته فل حضرات پیدا معنا کوي چې زید کور ته هیڅ کله نه کیدا کړی دی هیڅ کله نه کیدا کړی دی او اغه څه نه به څه معنا کوي زید کور ته بالکل نه کیدا کړی دی دا به تاکید بنه شي تمارا هر کوئی کہ جب قرآن مجید دا الفاظ معنا کوي کنا چې بیا اهل سنت والا معنا کوي او معتزله والا معنا نه کوي بعد را راځي کوم یان خو لیکن ترجمه کنه اعتزال ور راځي ذکر انا ذات کو تلی مارو چې مفهوم بیان مفهوم صحیح بیان کی خو لفظ دې ترجمه دې کوي هغه پتا دي دا مذہب کو تلی مارو نو دا اهل سنت والجماعه دا غي استدلال په دې آیت کریمه لري کپلن کی تعبیر دې نو دا ابدا ورته څه فضول او مستدرک دي نو پلن کی تعبیر پوښته او تعبیر په کې نشته ده دا تعبیر د افاده لپاره ابدا ورته تیرا ده ځان ته مورال لا خبر پلن کی تعبیر سره هر هیڅ تمنا نه کوي بالکل تمنا نه کوي وہاں چاہ پروت دیو کی ویننا ابدا اس کا لنا پھر کلی نہ کئی او اس کا لئی نہ کئی نو دا دل کلی نہ کئی دا دا لن مفاد دی پل او چونکہ تعبیر پر کنی چلے نو ابدا ورکو تیرا ہے او دا معتذر و حضراتو دو قول مطابق دا ابدا ورکو تیرا ہے دا دا مستدرک ندادو تاکید دپار رہا ہاں تو تاکید دپار رہا ما ادھا ویلیا فائدر ہوئی لن ترانی اگر یہ کہ اس کل نہیں چلے گئے لن ترانی اس کل مگو لن ترانی تو یہ بالکل نہیں چلے گئے قدی دنیا ځین ته مړه خبر درویت په باندې سره مثلا هلته جزره استرافي د معتزله او د الهیات په نس نو هلته معتزله حضرت په لن فراني د کله نیمې شې دی نه دنیا کې نه اخرت کې نه کې د تعقیب لپاره او اهل سنت وته وایي نه د نبی د تعقیب لپاره دی د تعقیب لپاره نه لن فراني هرگز به نیمې دی په دې دنیا کې وی نه دی فإن استقر مكانه فسوف تراني غر برقرار پاتې نه شو ټوکري ټوکري شو موسی علیہ السلام اسلام په دنیا کې بخلای دی په آخرت کې وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره نو ثابت پکې نشته د تاکید په کې نو دکه چارت یې دکه کوم بلان کې تاکید راوړي او ابدا د ثابت لپاره تکرار نشته راځي پکې ولن يتمنوا او بالکل زيتمنا نکي د دې مرګ ابدا هیڅ کلا بما قدمت ايديهم بسبب دعاه جوان نکړي دي دا څنګه دي والله عليهم بالظالمين الله تعالی خبردار دې په دین صاحب باندې زمر تمنا در کنار د دنیا په ژوند باندې څنګه یې لالچیان دي او د دنیا په ژوند باندې دومره لالچیان دي چې دومره لالچ هغه په مجرمۍ نه کوي کله تمنا کور په در کې نه ولتجدنهم او خامخاهم باسد يهود لرا احرص الناس ډېر لالچیان د پنکونا احرص الناس احرص من الناس ډېر لالچیان د پنکونا على حیات پجوان باندې پجوان نمرات ژوند دنیا ده ومن الذين اشركوا ذا اتت په الناس باندې د معنا په اعتبار سره ذکرنا ثم ورثه جدنهم احرصا من الناس واحرصا من الذين اشركوا دي يهود کي چې د ژوند تور لا لښته نو تور لا لښته مړه په انوان کې نشته ده په سکان کې نشته ده په دغه مشرکین مکه کې نشته ده دای تمنا سره د مرګ تمنا نشته د هر هغه څنګه تمنا ده د هر هغه یوهودی را تمنا ده چې کما څما ته ځل کار عمر دی تمنا یې دار یا وقت یې کې تمنا احدهم کی د اضافت استغراقی ده یې کې وقت کل واحد منهم احدهم كل واحد منهم هر هر فرد دینا هر هر فرد دینا يوست احدهم وقل هر يوتن دینا لو يعمرو ذات عمر ورقشی دتا الف سنة زرکارا كم از كم بس يو زرکارا ملو نو دید مرد تمنا شتا کئی اور پس یہ اللہ جل جلالہ فرمائے کہ اڑ یو تم سا زر کا لو عمر ملاوش ندی سر میں جات کو مراد ہے نو په دنیا کې ک زر کا لو عمر شي دا څه د فائدې خبره نه ده ځکه نه جات تر نه ده د دنیا هغه دیش کارا هغه شل کارا هغه شپېته کارا څه دي چې بس د ایمان سره د عمل سره دې تېر کړي چې نجات پرته میلاو شي په زرو کارو باندې کړي او د دنیا هغه یو ورځ او یو ګېمټه غوره ده چې بس پای کې تاته د ایمان توفیق میلاو شي د هدایت توفیق میلاو شي چې آخرت ته تبانه شي نو بس دا کته نه غوره ده وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمل. یہ جملہ کے مختلف تراکیب کی توجیحات ہیں. یودا کہ ہوا مبتدا او مرجی دی لکھ لو یو عمر دے نظام اول کئی کو عمر باندے نو وما ہوا اے وما عمره الف سنه بمزحزحه من العذاب وما هو وما عمره الف سنه او نه عمر د دعکت زر کاله بمزحزحه نجات ورکون کې دتا من العذاب د عذاب نه او ان يعمر دا بیان د لکه مبتدا ده او یا هو زمیر شان تو گردوئی او بمزحزحه من العذاب خبر مقدم او ان يعمر مبتدا مؤخر او بل توجیه هو ظهیر احد تراجی دے احد ہون کے او ان معمر کدے ندا فائل تے دفارا دا مزق کی ہی ذکر صغت اسم فائل دا لیکن سرنگی تے فیل اغفق قضا دا فائل کئی نو صیغه د اسم فاعل تقاضا د فاعل کوي نو ان معمر دا به فاعل شي دپاره د مزحزحه نه معنا دې شي وما هو او نه دی دا احد بمزحزحه نجات پر تم کے دل را من العذاب دا عذاب نا ان يعمر تعمیره دا ذر کالا عمر کے دل ذر کالا عمر کے دل دتا نجات نور کے مزحزحه ہی کے بعد ضمیر ضمیر مرفوع اگر پر کینش کرے کہ اگر راجیشی لکا احد تا بلکہ لکا ان يعمر دلی دا پارا فائر لے او هی ضمیر کرے نا احد تراجی رجی وما هو او ندد احد بمزحزحه چی نجات ورکی ددا من العذاب دا عذاب نا ان يعمر اے عمره عمر رجی کہ ددا تو ذرکا دا عمر شید او ذرکا لہو ددا نجات تیجی ورکولے دا عذاب نے کلی چکلا کولے نشیدی والله بصير بما يعملون الله تعالى لكم كده فامد دوربانه نو ده يو يو عمل بہت سارے حساب کتاب کے سب دی پوری دا مضمون سر تورتی دو انواع استفتاء بنی اسرائیل کا بیان ہے